واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا أما بعد بعدكم حميد الله تبارك وتعالى كنت كي صالة الأمان انتم عليه الصلاة والسلام تنندريا ما درس معلوم بل هو تنفعنا تكمسكوها يا siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili baada kwa tunafanya sala ya dhuhur na baada ya sala ya Isha tulishia katika kitabu Manhaj Salaf wa hajat al-ummah ilayhi cha Allama Fawzan hafidhahullahu ta'ala tulishia katika kauli yake ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله مصفات njia nyingine zilizoko kuliani na kushotoni mwa njia ile iliyonyoka fatafarraqa bikum an sabili mkifanya hivyo hizo njia nyingine zitakufarakisheni zitakuwekeni mbali njia ya Allah هو صراط الله سبيله معنى صراط الله وغيره سبل مضللة nyingine ni njia zenye kupoteza طرق منحرفة njia zilizopinda njia zilizokengeuka ala kulli sabilin minha shaytan katika kila njia kuna shaytan yad'u an-nasa ilayhi anawalingania watu katika njia hiyo hapa ndio tuliposimama katika darasa iliyopita leo tutaendelea aliposema shekhe hafidhahullahu ta'ala wan nabiyyu takhawafa min ha'ula'i ad-du'at na mtume sallallahu alayhi wasallam ameogopea hawa walinganizi du'at ad-dalal walinganizi wa upotevu walinganizi wanaolingania katika upotevu alladhina yuriduna ambao wanataka ay yasrifu an-nas kuwaondoa watu am manhaj as-salaf kuweka watu mbali na manhaj as-salaf واخبر انهم نبي صلى الله عليه وسلم ametoa habari ya kuwa hawa walinganizi wanalingania katika upotevu du'atun ala abwabi jahannam, walinganizi wanalingania katika milango ya jahannam. Man ata'ahum, yote ambaye atawati, qadhafuhu fiha, watamuingiza na kumtupa katika moto wa jahannam. Falhadhar, Sheikh anasema falhadhar shadidun min haula, basi tahadhari ni kubwa kutokana na hawa walinganizi wa upotevu. Yapasa watu kutahadhari, watu wote ambao wanalingania walinganizi wanalingania katika upotevu, kwa kuwa wao wanawalingania watu katika milango ya jahannam. Yoyote atakayewatii walinganizi hao, basi walinganizi hao watamdumbukiza na kumtupa katika moto wa jahannam. Kila ambaye analingania katika njia isiyokuwa ya Allah tabarak wa taala, kila ambaye analingania katika bid'a, anayelingania katika shirki, huyo ni katika walinganizi wa dalal, ni walinganizi wanaolingania watu katika milango ya jahannam. Walinganizi waliosimama katika milango ya jahannam. Kwa hiyo yoyote ambaye halinganii katika njia aliyokuwa nayo Bwana Mtume SAW na masahaba zake, bondo manhaji salaf, aqidatan, aqida wa ibada, wa manhajan wa akhlaqan wa muamala wa da'wa wa ta'lim, basi mtu huyo bila shaka ni katika du'atu dhalal. Jumlatan, asilingania au anayelingania kwa isiyokuwa njia ya as-salaf as-salih, yoyote ambaye da'wa yake, ulinganizi wake hauendani na da'wa ya ahli sunna wal jamaa, haiendani na da'wa as-salafia, mtu huyo ni katika walinganizi wanalingania watu katika milango ya jahannam. Wa kullama yataakharu zaman, Sheikh anasema na kila muda unapochelewa, kwa maana kadri siku zinavyokwenda mbele, tashaddada alghurba, basi ugeni unazidi kuwa mkubwa. Watakthuru alfitanu, na fitna zinakuwa nyingi kila muda unapochelewa, kwa maana kadiri siku zinavyokwenda mbele na muda unapoondoka kutoka katika zama za utume, basi ghurba inazidi. Ule ugeni aliyousema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariba fatuba lilghuraba, al-ghurba, ule ugeni wa kuonekana watu wanafuata njia ya as-salaf as-salih kuwa ni wageni unazidi. Watakthuru al-fitanu, na fitna zinazidi. Fayahtaju al-muslimuna ila inayat akthar, basi waislamu wanahitaji kutilia umuhimu, ila inaya, wanahitaji umuhimu zaidi, bimanhaji salaf, waislamu wanahitajia kuzingatia na kuchukulia umuhimu sana na zaidi bimanhaji salaf, kwa kuwa kama tulivyoona ndio njia ya wokovu, ndio njia itakayompa muislamu salama ya dunia yake na salama ya akhera. Min haulai almudallilin, katika hawa ambao yudalliluna an-nas, miongoni mwa hawa mudallilin Man yakulu, Sheikh anasema anatolea mfano miongoni mwa watu wanaopoteza watu, walinganizi wanaolingania katika upotevu. Man yakulu ni yule anayesema, annasu kulluhum muslimun, annasu kulluhum muslimun, watu wote ni Waislamu. Annasu kulluhum muslimun, watu wote ni Waislamu. Muslimuna ala ayi tariq, Sheikh anasema Waislamu, naam, Waislamu katika njia ipi? Naam, muslimuna ala ayi tariq, ni Waislamu ala ayi tariq, kwa njia ipi? Muslimuna ala tariq rasul wa ashabi, Sheikh anauliza, una alama ya kuuliza, ye ni Waislamu juu ya njia ya Bwana Mtume na masahaba zake? Naam, naam ala ras wal ain, kwa maana ikiwa naam ala ras wal ain, ikiwa mtu huyo hao Waislamu wako katika ile njia aliyokuwa nayo Bwana Mtume na masahaba zake, naam, watu hao tutawatazama, tutawapokea kwa vichwa vyetu na macho yetu, kwa maana tutawakubali, tutayasikiliza yale wasemayo na tutawatazama kwa mtazamo uliokuwa mzuri. Ala ras wal ain, ndio maana yake. Am muslimuna bilismi, au ni Waislamu tu kwa jina? Wahum ala turqin munharifa, na wao wako katika njia zilizokengeuka, ha, njia za upotevu. Ala manhaj fulani wa allan, ni watu tu wapo katika njia ya fulani na fulani, huyu na yule, ha, vile vile alama ya kuuliza, je, ni Waislamu ala turqin munharifa, ala manhaj fulani wa allan, ha, au ni Waislamu ala ish, ala tariq ar-rasul wa ashabi? Fahum dhalun, hao ni wapotevu. Ala tariqin yuaddi ila jahannam, ni wapotevu wanaolingania watu katika njia inayopelekea au wako juu ya njia, yuaddi inayopelekea ila jahannam. Ma hiya almas'alatu intisab lilislam faqat, Sheikh anasema ma hiya almas'ala, hayakuwa haya ni mas'ala ya intisab lilislam faqat, mas'ala ya kujinasibisha tu na Uislamu. Intisabu wa haqiqatu, ni kujinasibisha na haqiqa. Intisabu wa haqiqa, mtu ajinasibishe katika Uislamu na iwe ni haqiqa. Wala yumkin hadha, na haliwezekani hilo, mtu akajinasibisha katika Uislamu na akawa yuko juu ya Uislamu wa kisawasawa alikuwa nao Bwana Mtume sallam, illa bil ilmi nafi' wal inayati bid dirasa, isipokuwa mtu ni lazima ashikamane na ilmu yenye manfaa, asome dini bid dirasa wal inaya, na atilie umuhimu bid dirasa, swala zima la kusoma. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, Sheikh anasema tajiduna al ulamaa, mnawapata wanawachuoni, yahtamuna bil aqida, wanatilia umuhimu aqida, itikadi. Wa abwabiha, na milango yake. Yahtamuna bil aqidati wa abwabiha, wanatilia umuhimu aqida na milango yake. Wa fusuliha, na zile faslu mbali mbali, ambazo faslu ni chini ya babu. Na kwa kuna kitabu, alafu kuna babu, alafu kuna faslu, alafu chini ya faslu kunaweza kuja masala. Hizi ni maratibu katika kuyapangilia mambo. Kitabu sala, alafu babu al-adhan, alafu ndani ya babu al-adhan inawezekana kuna faslu, Alafu ndani ya faslu chini yake kama kwa zili kutambuliwa kuna masala. Wafusuliha wa masailiha. Na masaili yake yanahusiana na aqida. Na wachuoni na wakuta wanatilia umuhimu milango ya aqida na fusuli zake na masaili yake. Wa alafu fiha mutawalat. Na wanawachuoni wametunga katika vitabu vya aqida mutawalat, vitabu virefu, vitabu vipana vilivyokusanya mambo. Wa mukhtasarat, na pia wametunga vitabu mukhtasar li dirasat madhhab as-salaf, kwa ajili ya watu kusoma madhhab as-salaf. Wal inayati bihi, na kuyatilia umuhimu au kuitilia umuhimu madhhab as-salaf. Watamassuki bihi, na kushikamana nayo. Wasairi alayhi, na kwenda juu yake. Ala kulli hal, Sheikh anaeleza katika kipengele hichi kutolea mfano wa watu walinganizi, ni wale wanaoambia watu bwana hakuna ahlu sunna wala hakuna salafiyun, hakuna manhaji salaf, hakuna chochote, watu wote ni Waislam. Huwa sammakum almuslimin min qablu wa fi hadha ha, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Na tunaona maneno haya ni kama vile shiari ya ikhwanul muslimun, ma ikhwan muslimu brotherhood. Haya ndiyo maneno yao sana, wakitaka kuweka mbali watu na manhaji salaf, manhaji rasul wa ashabi. Wakiwaambia watu, je, mtume alijiita salaf au kuna sahaba alisamia salafi? Hii zote ni sawa na mtu kujistiri na nyumba ya buibui. Hakuna hoja ndani yake. Tulishawahi masala haya kueleza katika mahadhara kamili tuliotoa Dodoma, kadhalika hapa tulishawahi kufanya. Jambo hilo ni jambo la utapeli katika dini. As-salaf hum ashabu rasulillah, wao ndio watakiwa kufuatwa, wao ndio watakiwa kufuatwa. Na tamko la salaf mtume amelitamka katika hadithi fi sahihi Muslim, alipomwambia Fatima, ni'ma as-salafu ana lak, bora ya aliyokutangulia ni mimi kwako. Salaf bi maana ya watangulizi almutakaddimun. Fannabiyu wa ashabuhu wa tabi'una lahum bi ihsan fahum salafu hadhihi al-umma, wao ndo watangulizi. Watakao wafata wao, yantasibuna ilayhim. Sasa wao watajinasibisha vipi? Yani wao sijui mwaelewa. Sisi ndo tunajinasibisha kwao. Hawezi bwana mtume kusema ana sunniyu, yawezekana? Kwa sababu maana ya sunni maana yake ana tabi'u sunna, wa huwa sunna, annabii huwa sunna. Kwa sisi ndo tunajinasibisha kwake. Kwa haya ni mambo tu watu wanataka kuwazuzua watu na kuwadanganya watu. Fahumu salaf wa man yattasibu ilayhim fahum salafiyun wa tariqatuhum tariqatu ish as-salafiyya. Wala jambo hilo halijapingwa na mwanawachuoni yoyote, kama alivyosema nani, al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, la aiba ala man adhhara madhhab as-salafi wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu بالاتفاق. لماذا؟ بالاتفاق أي بالإجماع. هيا لما كبليان أهل العلم. فساكي توكي أمجو كما نردين كشكي أكي أسمى هيا وسبني بيامي أسمى ويسمى نواتوني سلولوت استوتوت ويسمى تيوي كوبينغا كواكو ونواتوني وما كبليان يقوى يفا أمتو كجنسبيشا katika madhhabi salafi na akachukua izza ya nafsi yake akajifakharisha na madhhabi salafi. Na hilo nakubaliwa kwa mtu yoyote anayejinasibisha na madhhabi salafi bil ittifaq. Limadha? Anasema Ibn Taymiyyah, li anna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqa. Na maneno ya wanaochuoni katika haya ni mengi sana. Kwa hiyo wako walinganizi wa upotevu wako mpaka leo wanaozungumza haya. Sheikh Al-Allama Al-Fawzan anaishi Mamlaka Al-Arabia Saudia. Lakini walinganizi hao wanaosema haya huko wapo na humu kwetu Tanzania wapo na miji mingine. Na kwa hakika kama Sheikh alivyosema, fahum dalun ala tariqin yuaddi ila jahannam. Hawa ni watu wapotevu. Kimsikia mtu asema hivyo, watu wote ni Waislamu tu la. Ndio maana Sheikh akauliza, Waislamu ala ayi tariq? Muslimuna ala tariq ar-rasul wa ashabi? Kwa sababu watu baada ya kufa bwana Mtume sallam Waislamu waligawanyika. Kuna watu Waislamu wakashika njia isiyokuwa njia ya bwana Mtume sallam. Aliyebakia katika njia ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam fahuwa muslimun sunni, huyo ni muislamu anashikamana na njia ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliyebakia katika njia ile ambao walikuwa nao masahaba, ambao wao masahaba hawakuachana na njia ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam fahuwa sunniyun salafiyun, ni muislamu anashikamana na manhaji salaf. Kwa sababu kuna watu waliacha manhaji salaf, khawariji, Rafidha na wengineo, Qadariya na wengineo, ambao walidhihiri katika zama za masahaba wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaonyesha kabisa wazi kupingana na kuachana na ijmaa ya masahaba. Wao hawapo katika njia ya bwana Mtume na masahaba zake, japokuwa yantasibuna ila al-Islam. Kwa hiyo al-intisabu ila al-Islam faqat haitoshelezi, shekhe anasema mtu akajinasibisha tu katika Uislamu ikawa ni basi, mimi ni Muislamu. Tutakuuliza Muislamu wewe ala ayi tariq? Sababu kuna Waislamu tariqa yao ni shadhilia, wao ni Waislamu lakini ala tariqi shadhili. Kuna Waislamu ala tariqi madha albadawi, kuna Waislamu ala tariqi aidharusi, kuna Waislamu ala tariqi nakshbandi, kuna Waislamu ala tariqi kadha wa kadha. Anta ala ayi tariq? Kuna Muislamu idhadhi, kuna mwingine yantasibu ila alislam wa huwa shi'i, muslim lakini shi'i. Anta muslim, wewe ni muislamu ala ayi tariq? Kwa hiyo wanaozungumza hivi ni watu imma ni ashabul hawa, ni watu wanafahamu hakika lakini ni watu wa hawa, au ni juhalu, ni watu wajinga. Na mtu mjinga tunaweza tukamfahamisha, ama sahibul hawa hatuna njia ya kumsaidia. Tumuombe Allah tabarak wa taala amuongoze. Na Allah kama anafahamu si mwenye kuongoka mtu huyo, basi Allah atulinde na shari yake. يقول الشيخ فالمساله تحتاج الى اهتمام. Jamani, Sheikh anasema jambo hili linahitaji, masala yanahitaji umuhimu. La siyama ma'a istihkam adh-dhalam wadh-dhalal. Anasema hasa pamoja na kumakinika, istihkam ay tamakkun, pamoja na wakati huu ambao imemakinika visa, kiza, visa vimemakinika, pana kiza sasa hivi, kiza kimetanda, wadhalal na upotevu umetanda, wakati huu yahitaji mno, yahtaju almuslim ila nurin, muislamu anahitaji nuru. Sasa hivi mnaona hadi kuna kiza kikubwa, waislamu wengi wanaishi katika kiza na upotevu. Yale ya sunna ndio yanaonekana bid'a, na yale ya bid'a ndio yanaonekana sunna. Yale ambayo ni maarufu yanaonekana munkar, na yale ambayo ni munkar yanaonekana ni maarufu. Ile ambayo ni tauhidi inaonekana ni shirki, na shirki inaonekana nini? Tauhid. Kwa yahtaju almuslim ila nur yasir, ila nur yasiru bihi fi dhulumati dhalalat wal jahalat. Muislamu anahitaji nuru ambayo atakwenda kwa nuru hiyo, atapita kwa nuru hiyo katika viza vya upotevu na ujinga. Yakulu Sheikh, al-yawma yakthur, wakati huu tulokuwa nao, yakthuru man yata'alam, kuna watu wanakuwa wengi mno, wanazidi wale ambao, yakthuru man yata'alam, wale wanojiona wanajua, yata'alam wanojifanya wanajua, wajuaji, wayadda'i ilma, na wanakuwa wengi wale wanodai ilmu, wal ma'rifa, na kwa wao wana ma'rifa, wa huwa lam yatalaq, lakini mtu huyo hajapokea au lam yatalaqa al-ilm, hajapokea ilmu, amma sadirihi, kutoka katika machimbuko yake, wa an usulihi, na misingi yake. Sheikh anawazungumzia baadhi ya watu mutaalimun, watu ambao wanajifanya wajuaji, wanadai maarifa, wanadai ilmu, lakini ukiwatazama hasa hawajaipokea ilmu kutoka katika masadiri yake, kutoka katika usul, misingi yake. Hawakupokea ilmu kutoka katika chemchemu ya ilmu na masadiri ya ilmu. Yatalakaha an amthali, wao wanachukua ilmu kutoka watu kama wao, wao wanajitia wajuaji, lakini hawajasoma kutoka katika chimbuko za ilmu, katika mambaa ya ilmu ambao ni safi, na wao wanasoma kutoka watu mfano wao. Au minal kutubi, au wanasoma kutoka katika vitabu. Au minal thakafa kama yakulun. Thakafa, kiambua mtu muthakaf, ni hawa watu sasa soma wa university na katha hivi, muthakaf. Thakafa, lahu alam kiswahili chake sifahamu, lakini kizungumza hivi kwa watu wasomo wanajua kwamba hadha rajulun muthaqqaf, ni mtu tu kasoma soma kama vile sekula yake na kadha, ujanja ujanja, kama vile hawa walimu wa dini wanaosomesha ma university haya kama mumu na kadha, ni muthaqqafun tu kadha, ni vyuo vile vinamfanya mtu tu kuna mambo ayajue na kadha hivi, basi thaqafa fulani, thaqafa ni kitu kama tamaduni na hivi na mambo ya usasa usasa, kama ni mtu ameendelea usasa advanced na hivi kama hivyo, Allahu alam, kama yakuluna, yani ni msamiati unasema Sheikh Hamza kama wanavyosema wenyewe, yaambiwa tu hadha rajul muthaqqaf, sio alim, ni muthaqqaf, kama vile Said Qutb na kadha, mtu aliishi wapi Ulaya na hivi akajua jua mambo na kadha, kuandika andika ni mtu adab na hivi basi, lakini sio alim. Wa hadha laysa musilan ila alkhair, na jambo hili la kuwa mtu imma kachukua ilmu kutoka kwa mtu ambaye ajitia mjuaji na hakusoma kama yeye, au kasoma kutoka kupitia vitabu tu, hana misingi bora ya ilmu, au ni mtu muthakafu kama yakulun, wanasema shekhe, hili laisa musilan ila alkhair, halifikishi katika khair, wala ila tariqi sahihi, wala halifikishi jambo hili katika njia sahihi. La budda min at-ta'allum as-sahih, ni lazima mtu asome kusoma kwa usahihi, limanhaj as-salaf, ayjue manhaj as-salaf, sio ujanja ujanja, li ajli at-tamassuk bihi, kwa ajili ya kushikamana nayo, was-sayr alayhi, na ili aweze kuifuata. La budda min as-sabr, hapana budi mtu awe na subra, ala ma yanaluk, kwa yale yanayokupata, fi sabili, katika njia, njia ya kusoma, njia ya kulingania, njia ya kushikamana na manhaji salaf, lazima usubiri. Mina laum, kutokana lawama, utalaumiwa, na watu wanalaumiwa na ndugu zao, yule kazi yake kakaa tu pale darasa, darasa, darasa, wasafiri huko wajasoma, usotafuta kazi wewe ukajipanga ukaoa, wataka usome wende wapi? Lawama. Utaweza wewe kumfata mtume wewe? Au majitia tu, lawama nyingi na maneno, lazima usubiri. Vinginevyo unafunganya unaondoka. Vinginevyo unafunganya, kama ni kusoma unaacha kusoma. Vinginevyo kesho na kesho kuta unaacha. Manhaji salaf, onekana mtu mkuwa vipi sana, mbona hatukuelewi bana, mambo mengi suna nini hivi hivi na vile, kumbe lawama tu, umekimbizwa na lawama tu wewe. Watahqir, na kudharauliwa. Ukishikamana na dini, uko unataka kushikamana na manhaji nabi wa ashabi, unaweza ukadharauliwa. Inaweza kutokea dharau katika familia. Kuna mambo yanatokea kwenye familia, wewe unataka kusimama katika njia ya sawa, watu wanakudharau. Huyu bwana na matatizo sana, hasa katika familia panapokuwa pana watu wanajitia wasomi. Mtu ana degree yake moja ya jino, au degree moja ya Kiswahili, au ana degree yake ya mapishi, eh? Yani anaweza akasumbua familia nzima. Kila kitu huyu anaonekana yeye ndo kaendelea, wengine hawana maana. Wewe bwana umezidi shekhe. Dini gani hiyo dini wewe unafahamu wewe bwana? Sio sote tunajua dini bwana. Mambo yako wazi leo, unaingia tu kwenye Google. Eh? Unaweza ukasumbuliwa sana na watu wa dhehebu. Au kudharauliwa. Wa ghairi dhalika, mtu anaweza kudharauliwa mpaka na mkewe. Ile kwa wewe washikamana na dini, mkeo pia anakudharau. Weza kukusema mbele za watu, ana kazi tu ya kukaa, kaeka ndevu zile wala haeleweki na kazi. Kudharauliwa. Kanzu anazinua, zikata hivi. Kimwambia tufanye hivi, magharibi kila siku darasa, kifanya hivi mtoto wa umo, kimwambia hivi shirki, kimwambia hivi haifai, sisi sala. Basi taabu tu. Kwa hiyo unaweza ukafanyiwa tahqir, kadharauliwa. Na dharau kubwa kama wanavyosema ulama, au ghurba iliyokuwa kubwa, ni ghurba ya mtu kwa watu wake. Yaani katika ghurba kubwa ni ghurba ni kufanyiwa au kuonekana mgeni na familia yako. Na ndio tulikuwa nazo sisi. Familia zetu sisi hazitaki manhaji ya sawa. Kama mtu amefanya kubwa ni Muislamu tu, kuswali na kufunga. Sasa ghurba ndani ya familia, unalofanya tabu, unalofanya kadha, unalofanya kadha, kwa mtu yahitaji asubiri. Wa ghairi dhalika, tasmauna al-ana at-tahqir, Sheikh Fauzan al-Allama Fauzan anasema mnasikia hivi sasa dharau, tahqir wa tandid. Tandid ni dhikra al-aib, watu wanatiwa aibu, wanatajwa aibu zao. Liman yatamassak fi madhhab as-salaf, kwa yule mtu ambaye anashikamana na manhaji salaf. Dharau, kudharauliwa na kutajwa vibaya na kadha. Haya, wayakuluna hadha raj'iyun, huyu ni mnyuma nyuma, yani mtu wa kale, mambo yake ya kizamani zamani, huyu vilemba vilemba na nini hivyo, huyu raj'iyun, kwa sababu atakao wewe uwe msasa. Hadha wa hadha, Sheikh anasema wanasema hivi, wanasema hivi. La yuzhiduk, Sheikh anasema wasikurudishe nyuma hawa, fil haqq, yasikurudishe nyuma katika haki. Mithlu hadhihi at-turahat, at-turahat, mambo ya batil, maneno yasiokuwa ya sawa. At-turaha ni kalam batil, ni batil au ni maneno duni yasiokuwa na maana, yasikurudishe nyuma. Wal abatil, na batili hizi zisikufanye ukarudi nyuma bana. Duniani mwanadamu anatakiwa amridhishe Allah tabarak wa taala, uridhishe watu. Na ukiona unatakhallaf na manhaji salaf kwa sababu ya watu, basi yaqini yako juu ya manhaji salaf ni ndogo. Nasalu Allah salamata alafia. Huwezi kurudi nyuma kwa sababu ya maneno ya watu. Mtu atakudhuru nini? Huyo ambaye yeye anakudharau, yeye anakwenda uchi. Unadharauliwa saa nyingine katika familia, au watu wao wanakwenda uchi. Unadharauliwa na watu wao walevi. Unadharauliwa na watu wao hawasali. Unadharauliwa na watu wao, watu ni watu wa shirki. Wewe unashughulika nini? Anta rajul muwahhid sunni, kwa nini unarudi nyuma kwa maneno ya watu wasiokuwa na maana? Watu duni thamani wanakurudisha nyuma. Bila shaka yaqini yako ala hadha almanhaj yaqini dogo. Na yaqini inajengwa na ilmu ya sawa. Kadri unavyosoma unazidi yaqini juu ya haki. Kwa tusije tukarudi nyuma. tamassak, shekhe anasema shikamana bihadha almanhaji salim, shikamana na hii njia iliyosalimika, njia imesalimika na upotevu. Liannahu tariqun najat, kwa sababu hii ndio njia ya kuokoka, njia ya mafanikio. Walihadha, na kwa ajili hii qala alayhi salatu wassalam, alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira fa 'alaykum bi sunnati. Ash-Sheikh hafidhahu Allah ta'ala amma ila hadithi ma'ruf haya arbaab al-nasariya, azmianeni na mwenendo wangu, shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu, waongofu wenye kuongozwa baada yangu, shikamaneni na mwenendo huo na ukamateni kwa meno yenu ya mwisho. An-nawajiz ay al-adras, meno ya mwisho, magego. Fa innahuma ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira fa 'alaykum bi sunnati. Takeisha atakuja kuona ikhtilafu nyingi. Jilazimisheni, shikamaneni na mwenendo wangu. Yaqulu ash-shaykh 'inda al-ikhtilaf, wakati wa ikhtilafu, watu wanapokhtalifiana juu ya mambo ya dini, ma yunji, hakuna kinachookoa illa tamassuk, isipokuwa kushikamana. Ma yunji, hakuna kinachookoa illa tamassuku au tamassuka bisunnati rasul, isipokuwa kushikamana na mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa sunnatu khulafa'i ar-rashidin, na mwenendo illa tamassuku bisunnati rasul wa sunnati khulafa'i ar-rashidin, isipokuwa kushikamana na mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na mwenendo wa makhalifa waongofu al-mahdiyin, wale waliongozwa. Hadha tariqun najah, Sheikh anasema hii ndio njia ya uokovu. Anayetaka kufanikiwa ashikamane na mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na mwenendo wa makhalifa wake waongofu, ndio tariqu salama, ndio njia ya salama, njia ya mafanikio, ndio njia ya amani, tariqul janna, na ndio njia ya pepo. Naam, kumezidi wapiga debe ni wengi sasa hivi, dawa za majitaka zimekuwa nyingi za kuchafuana, na watu wanapoeleza njia sawa wanaonekana wanaoeleza njia sawa hawana adabu, ndio watu wanaoyasema. Wale hawana adabu, au wengine hawana hikma, wengine hawana busara. Nini maana ya hikma? Wewe unaoeleza watu hawana adabu, nini maana ya adabu? Je, unajua maana ya adabu kwanza? Nini maana ya hikma? Unajua maana ya hikma? Unajua busara maana yake ni nini? Au mnafahamu hikma maana yake ni ulaini? Sikuwa unafahamu hivyo kwamba hikma maana yake ni ulaini na upole na kuzungumza kwa utaratibu, au ukizungumza ukualia ndio hikma? La, hikma ina maana pana na maana yake ni al-itqan. Hikma ni al-itqan, wad'u al-kalam, kuyaweka maneno ala al-muqtada, maneno yakawekwa juu ya muqtada, maneno yakanasibiana na wakati, yakanasibiana na wale unaozungumza nao. Ndio hikma, al-hikma al-itqan, al-hikma wad'u ash-shay'i fi mawdi'ihi, hikma ni kuweka kila kitu sehemu yake. Kuna wakati kupiga ndio hikma, sasa hivi atakiwa mtu apigwe ndio hikma, na kuna wakati kuzungumza kwa utaratibu ndio hikma, na kuna wakati kuzungumza kwa kutumia maneno makali ndio hikma. Bas al-hikmatu wad'u ash-shay'i fi mawdi'ihi, hikma ni kuweka kila kitu sehemu yake. Ukazungumza maneno yanaonasibiana na ile hadhira unaozungumza nayo, wale watu unaozungumza nao ikasabiana na muktadha, ni hikma. Maneno yakanasibiana na umri ya wale unaozungumza nao, ni hikma. maneno yakanasibiana na khalfia au background ya wale wanaozungumza nao, maneno yakanasibiana na ilmu ya wale wanaozungumza nao, yote ni hikma. Ala kulli hal, kama tunavyosema, hizi ni dawa za majitaka, zimekuwa nyingi watu kuwachafua watu na kuwasema watu vibaya, na hasa hasa kuna watu wanaona kwamba wao wanaweza kusema lolote katika dini, kama vile wao wanaona kuwa hii dini ndio mali yao. Walizoea kusema watakavyo, kudanganya watu, kuzungumza uongo, kumzulia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume kasema, Mtume hakusema. Ulitokea kisa hichi, kisa vya uongo, hivi ni halali kumbe haramu, walizoea hivyo. Sasa wanapotokea watu wakaonyesha kwamba mnayosema si sawa, mnapotosha, ukweli ni kadha, basi anaweza kuambiwa huyo anayewaelekeza watu kuwa hana adabu, hana busara, hana hikma, wale ni walimu wake, watu wengine ni watu wazima. Sasa ukiwa mtu mzima ndio nani? Wewe mtu mzima, kaa chumbani. Kama mtu mzima, kaa chumbani ufanye mambo yako. Lakini mtu mzima wazungumza ya dini alafu waharibu, alafu watu wasijibu kwa kuwa mtu mzima, hilo haliwezekani. Hilo haliwezekani. Haliwezekani kabisa. Kama tulivyotanguliza maneno, anaweza kubakia mtu ni mtu mzima, anaweza kubakia mtu anaheshimiwa, lakini pale anapokosea kubainisha makosa yake ndiyo sawa. Na kama yeye mtu mzima huyo ana busara, ana akili timamu, pale anapokosolewa atakiwa ampende yule anayefanyaje, anaokosoa. Haya ndo maneno ya Ibn Rajab, kwa sababu anayekosoa anakuwa anamwepushia madhambi na auzar za yale anaopotosha watu. Lakini kwa kuwa watu wamejawa vibri, sasa wewe kibri chako fanya nyumbani kwako bwana. Kibri katika spika, kibri katika mimbari za dini hazisaidii kitu. Ukipotosha watu wataelekeza watu sawa ni hili. Ukizungumza uongo wanaoweza watasema ukweli ni hivi. Hiyo ndio dini na hiyo ndio misingi mikubwa ya dini hii. Ukaona leo Uislamu umehifadhika yale mafunzo yake ni kwa sababu watu walisimama katika misingi hiyo. Misingi ya taasisi wa tahadhir. Katika msingi mkubwa wa dini yetu, at-taasis au at-taasil wa tahadhir. Kuasilisha misingi na kuhadharisha yote yanopingana na misingi ya sawa. Ndiyo dini ikafika hapa. Kwa hiyo yahitaji subra, yahitaji subra, tushikamane na njia ya sawa aliyokuwa nao Bwana Mtume na masahaba zake katika kila jambo. Falnaatani, Sheikh anasema bimadhhabi salaf, basi falnaatani bimadhhabi salaf, tufanyaje? Tutilie umuhimu na madhhabi salaf. Wala yuzhiduna, wala wasitufanyie zuhudi sisi, fihi, katika hiyo manhaji salaf, man yuqallilu min sha'nihi, wale wanaoidogesha, wanaodogesha hili jambo la kushikamana na njia ya manhaji salaf. Kuna watu wanaona hamna chochote salafi salafi, kama baadhi ya wale matapeli waliokuja hapa wakajidai wana dua za ndizi, dua za ndizi, dua za laki tatu, waliyazungumza nini bwana? Manhaji gani? Salafi gani? Aya, watu hawa hawarudishi nyuma, na ndio maana hakuna kijana yoyote wa salafi aliyerudi nyuma pangani kwa maneno yao, bali tunaona yale maneno yao na sisi kubainisha uongo wao ni sababu ya watu wengine kuifahamu manhaji salafi, ni sababu ya watu wengine kuifahamu njia sawa na kuwafahamu kwa wale bwana ni matapeli. Mpaka hivi karibuni nimepigiwa simu, wapo Korogwe, wameingia kule Makuyuni kule, wamesema wana dawa nyingine, nimetajua kwa Kiarabu, wana dawa mpya. Bado wanatapeli watu, kwa sababu kama nilivyosema wale wa Korago Najua ragwe kama vile wavuvi wale wamekuja ragu. Kwa mpaka wakirudi daa sangine miezi mitano sita alafu wana mtu apeja hesabu nimeingiza milioni 6 7 8 9 pija msingi afanya hivyo ana hema kidogo. Kwa kinachopatikana pale wana chakula na chakurusha nyumbani. Alafu mtu anahifadhi fungu. Wanajulikana utapeli wao wazi. Na humu pangani watu wamejua utapeli wao. Na wallahi tutaweza kuzungumza siri nimepewa. Kumbe kuna mashehe wameshirikiana katika ule utapeli. Yaani watu walikuwa wanajua na wameangua na wenzao bwana hawa ni matapeli. Lakini kuna mashehe kumbe walikuwa wana mafungu. Wengine wana mafungu, wengine walikuwa hawajijui. Wengine bendera fata upepo na chuki. Lakini wengine walikuwa na mafungu. Hawa kwa vile darasa hili tumesema si hapa tu, tutaweka kiporo kwenye membari yetu ile, iko siku tutakuja kuwashughulikia biidhnillahi ta'ala. Anasema wasitu wala yuzhiduna fihi man yuqallilu min sha'ni au yasifuhu, yule anelidogesha jambo la kufata manhaji salaf au anaisifu manhaji salaf bi awsafi dhamima kwa sifa mbaya, la yuqallil min sha'ni. Basi mtu huyo asidogesha jambo lake fi nufusina, katika nafsi zetu, sio tusimame kisawa sawa. Tujue kwamba manhaji salaf ndio tariqul janna, ndio tariqul najah, kufata bwana mtume na masahaba zake bila shaka hiyo ndio njia ya wokovu. Bal yazidu hadha, bali hili zidishe fi nufusina, zidishe katika nafsi zetu, zidishe ile kuifahamu manhaji salaf na uzito wake. Bi annahum ma harabuhu, kwa sababu wao hawajaipiga vita manhaji salaf, hawajaipiga vita njia ya ahli sunna, illa isipokuwa li annahu tariqu haq, kwa sababu yenyewe ni njia nini, njia haq. Wa hum yuriduna ad-dalala, na wao wanachokitaka ni upotevu. Fahadharu, Sheikh anasema hadharini minhu, hadharini watu hawa, ya ibadallah, enyi waja wa Allah. Wala taktafu bimujarradin, wala taktafu bimujarradil intisab, wala msije mkatosheka na mujarradi wa kujinasibisha, msije mkatosheka. La taktafu bitaalum, msije mkatosheka bitaalum na kujifanya wajuaji na kujijua na kujifanya wajua na kuyafahamu mambo biduni taalum, pasi na kujifundisha. Usitosheke na hilo. Mtu wa sunna kisawasawa hatosheki na kujiona yeye ajua. Ndio maana tawaambia sana watu, njia ya sunna iko kinyume na ujinga. Njia ya sunna ipo kinyume na jahali. Tizameni Ansari sunna walivyokuja na lengo lao likawa kulingania watu katika sunna. Lakini kwa kuwa hawakurakiz, sio mashekhe wala wanafunzi wala maamuma, hawakurakiz katika ilmu, taallum wa taalim, unaona njia yao imejawa na khalal kwa kiasi kikubwa. Tisameni mpaka leo katika misikiti ya watu wanajifanya ni watu wa sunna isiokuwa misikiti ya salaf, tisameni watu wanavyoishi. Hawana haja ya kusoma ikiwa kwa darasa, wanobakia watu mmoja wawili. Mtu mmoja wawili. Piteni Hisham pale mwone. Watu mmoja wawili, wengine wabakia kumuona haa yule mwalimu kumnusuru. Atabakia na nani hapa? Nini? Kwa sababu manhaji ya Ansari sunna haikujikita katika ilmu na kusomesha watu. Japokuwa lengo lao ni kuwa zuri, lakini lengo zuri halisafishi njia. Alghayatu la tubarriru alwasila. Lengo zuri na lazima tariqa iwe nzuri, lazima manhaji iwe nzuri hata kama lengo zuri. Naona watu mpaka leo wamejawa na jahali katika misikiti yao. Ukija ukhawariji, umekuja ukhawariji ukawachukua wao kwa 90%. Kwa sababu gani? Elimu. Watu wanaona wajua, lakini wengi wao wanabishana katika maskani. Maskani za kahawa mtu atakubishana. Nini ni ile taalum? Kujiona mtu ajua, la yuridu an yataallam, hata kujifundisha. Ha? Na jambo liko wazi kama jua la mchana wa saa sita. Alihitaji dalili. Anahitaji dalili ya jua kuwa lawaka huo mwenda wazimu. Talaqqi al-ilm. Sheikh anasema kuipokea ilmu anil ulama al-ma'rufina bihi. Takwa watu waipokee ilmu kutoka wanachuoni kufahamika kwa ilmu. Wal ulama kuipokea ilmu kutoka wanachuoni al-mustaqimin. Wal ulama al-mustaqimin kuipokea ilmu kutoka ulamai al-mustaqimin ala tariq as-sahih, wanachuoni waloka sawa juu ya njia ya sawa. Walokuwa walionyooka mustaqimun, walionyooka ala tariq as-sahih. Tajannabu hadhihi at-turqa al-munharaf al-munharifa. Sheikh anasema jiepusheni na njia zilizokengeuka, njia zilizopinda, allati haddharana Allahu minha, ambazo Allah ametahadharisha aliposema wala tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili sabilillah au an sabili sabilillah subhanahu wa ta'ala au sabilillah subhanahu wa ta'ala siratullah. Njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio siratullah, ndio njia ya Allah ile ambayo tukiomba ihdina siratal mustaqim. Wetuhadhari, tutahadhari, tukae mbali na njia zote isiyokuwa njia ya manhaji salaf, isipokuwa isiyokuwa njia ya ahli sunna. Tukae mbali na njia hizo, kwa kuwa njia hizo zitatuweka mbali na njia ya Allah. Fanahanu bihajati masa. Sheikh anasema sisi tuna haja kubwa ila hadha, tunahitajia sana jambo hili, hususan ma'ishtidadil fitan, tunahitajia njia ya sawa, siratun mustaqim, tunahitajia njia ya salaf, manhaji salaf hasa hasa. Sheikh anasema pamoja na kushtadi fitan, alfitan, fitna zimekuwa nyingi الآن وقت هو مع اشتداد الفتن الآن وكثرة دعاة الضلال نا وكثير والغنيزي وبوتيف وكثرة الوسائل نا سيفكم زيدك وزيدك ووسائل نجي أمبالي مبالي التي تنشر الشر بين الناس نجي أمبازو زنائنيزة شاركة يوات سيفكم نما تيفي سيفكم نما راديو. Tizama kuna radio inaitwa Maarif. Eh? Radio Maarif ni radio ya Kishia. Ambayo yasikika mpaka Pangani. Unapita watu wamefungua idhaatul Maarif. Hawaelewi kwamba hawa ni Mashia, hawa ni kadha, wanachukua tu. Wanasikiza vitu. Wakati huu umezidi wasaa. Na radio za kiibadhi, radio Nuru, za kiibadhi, mshewa kiibadhi wanazungumza. Unaweza ukasikiza mtu anapinga shafaa. Anapinga Allah hataonekana yaum al-qiyama. Huko unasikia kwenye speaker za wengine magharibi kuna darasa masjid salaf, Allah hataonekana yaum al-qiyama, utatizika. Na kuna wengine wanaona mtu akizungumza kwenye redio ndio ana nguvu. Umesikia redioni mimi? Ana wapo watu design hiyo. Saa ya redio ona ndio inaenda sawa. Redio imesema saa 7 kamili, hapana. Baada ya dakika 5. Mwezi wa redioni ndio mwezi wa sawa. Kumbe yule anokwenda redioni ni mtu kama huyu anotangaza hapa, lakini enda tu kwenye redio. Sikajua redio automatic labda yasema. Sasa kumezidi wasail. Maredio, magazeti. Kuna magazeti yanojinasibisha na dini, Al-Huda, Nuru, vyanzo vyao vya habari vingi ni Al-Jazeera. Na Al-Jazeera inatambulika kwamba hii ni mtandao au ni channel ambayo ya kiikhwani, bila shaka channel ya kiikhwani ni channel ndani yake ina mkono ya kishia, channel ya kiirahabi, na jambo lake liko wazi sasa hivi katika dunia. Kwa watu wengi wanachukua matango pori, chukua habari ambazo si za kweli, wanaziweka kwenye magazeti. Wewe ukisoma unaona, ukisoma gazeti mara gazeti la Imani, unaona si usalafu mwapasua wana sunna Tanzania. Bwana mmoja aliandika si Muhammad Isa yule. Kwa ukisoma pale ukinunua gazeti unatatizika. Kwa huu ni wakati shekhe anasema yahitajia watu kusoma wakaijua manhaji salaf kisawa sawa. Kwa kuwa wasail zimekuwa nyingi. Nasema shekhe wasail shar. Njia za shar. Dakika. Tena za ndani kabisa nyeti tasil ila nas fi buyutihim. Zafika kwa watu ndani ya majumba yao. Ha? Wa ala firashihim. Na watu wako juu ya vitanda vyao, juu ya magodoro yao, tad'u ila dhalal. Wasail hizo walingania watu katika upotevu. Tad'u ila al-ibahiyya, zalingania katika uhalali, kila kitu mubaha. Eh, tazameni ma channel haya yaliozidi leo. Channel za mambo ya ovyo, channel za machafu, channel za kupinga dini. Kuna watu kazi yao ni kuwataka kuwajisha watu na dini. Wanaeleza kwamba hii dini ya Kiislamu, wanasema all missions, missions sote hizi came from white people. Au sio bwana? Missions zote na visions zote za dini hizi zimetoka kutoka kwa watu weupe. Unaweza ukakaa ukasikiliza, wewe si mweusi? Kwa mtu anatoa mada kwamba hizi missions zote hizi, Uislamu, Ukristo, hii zote zimetoka kwa watu weupe. Anaanza kutambua. Nani alioleta Ukristo wa missionari? Wa missionari wametoka wapi? Nani alioleta Uislamu wa Arabu? Anajibu, wa Arabu ni watu gani? Kwa hizi ni mambo yamebuniwa na watu weupe kuja kutuondosha katika mila zetu za wazee wetu. Unaweza kuwa umekaa kitandani unasikiliza topic hiyo. Na wewe ni mtu utaki kusoma, ni mtu jahil, unakwenda na maji, unaona kuna watu wanaona bwana hakuna lolote. Mambo tu ya watu haya yanatengeneza. Tuliwasikia watu walimu wa university wakisema kwamba bwana hii ni kabu na nini kadha, haya ni mavazi tu ya Waarabu. Hijabu ni mavazi ya Waarabu. Anasema hayo ndani ya MUM, Muslim University of Morogoro. Mwalimu, lecturer, doctor, lakini jahil murakkab. Kimuuliza, je, kabla al-Islam Waarabu walikuwa wanavaa hijabu shar'i? Anasemaje yule sahaba aliyomkuta Aisha? Anasa, mimi namjua Aisha kabla ishi, kabla al-hijab. Hijabu ilipoteremka ndo watu wakaanza kujifunika. Kwa Waarabu walikuwa hawana mavazi haya. Amba kuvaa majilbab, niqab, kufunika nyuso zao. Haya si mavazi ya Kiarabu, Qur'ani na hadithi kwa wasi. Lakini kwa kuwa ni mtu ndo hao muthakafun hao sasa. Ndo hao muthakaf hao. Akili zao zimetiwa mikojo ya punda, basi akili nao zimekuwa kama punda punda. Kwa sababu wanasema wenyewe katika mnyama abladhi alhayawanat, mnyama mzito wa akili mpumbavu kuliko wanyama wote ni alhimar, ni punda. Ndio wataalamu wa wanyama wanasema katika nyama zito kabisa kwa akili nini? Punda. Sasa inawezekana watu wametoa mikojo ya punda ikawaathiri. Mtu anasema haya na hakuna lecturer yoyote aliyesema kumjibu, ila sisi tulisema tukamjibu. Na ukisema hivyo unaonekana wewe wajua sana, mjuaji na kadha. Allahul musta'an. Kwa huu ni wakati watu tad'u vyombo vinalingania ila al-ibahiyya, tad'u ila ash-shahawati al-muharrama, vyombo vinalingania katika shahawa za haram. Watu leo masidi tunayaona, mama muvu mnayoona yanauzwa na kadha, hayo suma kadha, masizoni mnayosikia katika miji yote, ndani yake watu wako uchi, mamiziki, mapenzi ndio yanolinganiwa. Na tazameni jamii inavyoripuka. Na wallahi kama tunavyosema, mwishowe watu wote wanakiri kwamba dini pekee ndio itosalimisha mujitamaa. Magazeti ya juzi Alhamis nilikuwa nikisoma, utaona kwamba sasa watu wanapigwa wanaovaa nguo, au sio? Nguo fupi wanaovaa vimini wanakamatwa na polisi na wanonyawa viduku. Mtarudi tu katika dini. Vimini katika dini tushawaambia siku zote haramu. Na nyinyi mmevijuzisha kwenye makazi mahakamani, Kama kuna hakimu mwanamke anavyovaa utashangaa. Ukenda hao manesi, ukenda walimu, ukenda kadha, ndio mavazi mnoyaona bora. Na mtu akivaa vazi la heshima, akivaa baibu lake, akivaa juba lake, akistiri maumbile yake vizuri, aonekana huyu aleta ulimi hana haiba. Sasa mbona mwapiga? Mbona sasa vimini vya dezwa mpaka mabungeni? Na nyie ndio mnavitaka na watu wakivaa majuba magomba? Mtarudi tu. Wallahi wanadamu wote watarudi kwa Allah tabarak wa ta'ala tawan wa karaha. Ima kwa kutii au karaha. Kima umbile, hata kama taa, kitaa hawatotii na hilo wataadhibiwa kwa hilo. Lakini karaha, kinguvu, nyoyo zao zinakiri kwa madini. Ndio kitu pekee cha msingi kinachoweza kuusalimisha mujtamaa. Leo kwenye vigodoro ambiwa kigodoro kianze saa 4 sio mwisho saa 6. Watoto wa shule watangaziwa waondoke. Hiki kigodoro hakipigwi tu marufuku, kwani kina faida gani? Hii serikali, hivi vigodoro vina faida gani? Mbona kuna miji wa kuwa mikoa mingine wamepiga marufuku vigodoro? Utawazuia watoto wewe, una jeshi la kwamba uje pale watoto haya. MC unasema watoto wanakusikiza dakika 5 wanaondoka. Goma limetumbuizwa watoto hao, washarikuhum fil amwali wal aulad, watoto wenyewe hawa shetani ameshiriki. Allahu musta'an. Qala Qatada wa ghayruhu washarikuhum fil amwali wal aulad, nasema auladi zina. Shetani toka katika kupatikana watoto ameshiriki. Utaweza kumzuia kwenye muziki? Ndio maana watazame watoto, ikipita tu promotion ya Tigo ya kana ina muziki, watoka majumbani mpaka vitoto vidogo hivyo. Allahu almusta'an, nas'alullah salama wa ta'afi. Tutafanyaje? Zuieni mambo haya. Yaani watu baada ya kwenda subhanallah, alafu kweli hamfahamu ya kuwa kinachotakiwa kutibiwa ni kile chanzo. Watakiwa utibu mzizi, mzizi ni kigodoro. Wazuiaje watoto kwamba bwana sijui watoto waondoke? Hichi kigodoro kama hakifai, kizuiliwe hichi. Mbona matakapopata shida tena chini ya miaka 18 na kadha, saa hizi uende shule, mkalale kitu shule. Yaani nini zuiye ni kigodoro? Mkizima kigodoro watoto automatic wanaanza kulala. Mbona mababaisha watu? Sitowaambia tu haramu haya Kiislamu. Allahu almusta'an. Tad'u ila al-ibahiyya, tad'u ila ash-shahawat al-muharrama, tad'u ila al-afkar al-munharifa. Vyombo sasa hivi vya habari vyalingania katika afkar ambazo ni munharifa. Yusammuna hadha bi sa'ati al-ufq, sa'ati al-thaqafa. Inshallah ta'ala una wakati umekwenda tutakuja ku wanza fanahanu bihajati masa ila hadha khususan ma ishtidad alfitan katika kipindi kijacho. Leo naona tumewasilisha wakati, wakati umekuwa mrefu, sije tuka wachosha wafuatiliaji wa kipindi hichi. Wallahu a'lam.